Yo, Summer, Kiss Kiss in the Mix, right there. Cea mai nouă piesă Nicole Scherzinger. Suntem mai departe live din Beach Barul Kiss FM din Costinești. Vreme foarte frumoasă și astăzi e, dacă ieri a fost joi și a fost weekend la noi, astăzi este vineri și e weekend de ieri. E weekend de ieri, da, avem sloganul de vineri. Frumoasă vremea, dar mai mult pe caniculară, așa zice, cu foarte multe grade la soare. Dar nu e deloc rău. Vreme chiar foarte frumoasă, precum ziceam, valuri în mare, valuri așa frumoase, decente, cât să faci baie liniștit în apă și, sigur, foarte multă lume pe plajă, nu? Da, și foarte, foarte multe fete topless, care lucesc așa în soare, date frumos cu creme și cu uleiul de plajă. Dacă te întorci acum, ai vedea ceva foarte interesant. De asemenea, trebuie să spunem în câteva momente, o să ne întâlnim și cu Morris, el vine cu o piesă nouă-nouță, în premieră astăzi la Summer Kiss Kiss in a Mix Live din Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! STD, STD, mahini, saluto tine ce-am camari, ari, ari, ari, ari, ari. Summer Love, China, o piesă Milana, piesă fresh aici pe plaja Nicostinești la din Beach Bar, Kiss FM. Asta e piesa aia cu You Can Love Me, You Can Love Me, You Can Love Me How. Da, de care întrebau oamenii pe Facebook-ul Kiss FM. Avem dedicații chiar aici din Beach Bar, Kiss FM. Dedicații de la cei de pe plajă, de la Dan și Blondu pentru mătușa din Sebeș, pentru Marcel, Blonda, Alex, Malasorte din Alba, Iulia și pentru toată zona Bujorului. De la Dan Quandija pentru cea mai bună soție, un frumos la mulți ani și te iubesc mult. Ai de la capăt pentru cei mai tari colegi pe care i-am avut în Afganistan. Aha, ok, salutăm partea... colegii care ne ascultă acolo. Da, din partea lui Mihai și Ioana pentru toată trupa Kiss FM, vă iubim mult de tot. Și din partea lui Mihai pentru Ioana, te quiero mucho, vă iubim Kiss FM. Uite, scrie, vezi mare la final, te facem foarte o poză frumos, să punem această dedicație, da, corect, pe Facebook-ul la, Kiss FM. La colecție, da? Și Sandu Mihai Olivian din San Nicolau Mare este așteptat la o bere la Steaguri. Nu putem să spunem câte steaguri, cam face reclamă. Continuăm mixul cu Smiley Dream Girl, o piesă care ne place foarte, foarte mult. O să ne întâlnim și cu Azuro. Fiamo, o piesă de vară, o piesă foarte, foarte frumoasă. Și îl așteptăm și pe Morris să apară din clip în clip aici la Beach Barul Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Summer Kiss. Ahoy! Ahoy! Azuro Ti Amo la Summer Plus Kiss in a Mix live de aici din Beach Barul Kiss FM, unde a venit primul artist, primul invitat de astăzi, domnul More. Ca să spun bună dimineața sau ca să spun bine v-am găsit. Pentru tine e bună seara, că te-ai trezit de pe la 4, cred. M-am trezit de ieri, de fapt. Ce face Mr. Morris? Cum se simte? Foarte, foarte bine, puțin obosit, dar mă simt extraordinar de bine. Sperăm ca cu piesa asta nouă să ieșim și noi un pic mai sus decât până acum și să vedem mai departe ce se întâmplă. Foarte bine. Tu ai avut foarte, foarte multe hituri în trecut, ai foarte multe piese scoase între timp, noi le știm pe toate, tu mergi cu ele în concertele, când lumea le cunoaște, fanii le știu. Iar astăzi la Kiss FM pe plajă, la Summer Kiss Cotinești. Și fanele dansează? Da, și fanele dansează, sigur, mai topless, mai îmbrăcate. Ai venit cu un motiv, să lansezi noul tău single, nu? Noul meu single, da. Și mă bucur că sunt aici la voi, la Kiss. Piesă simplu și la obiect, piesă de vară, U-la-la! U-la-la! Cea mai nouă piesă, Morris. Cei care se află aici pe plajă să vină în fața beach barului, să dansăm cu toții, să ne distrăm, să facem poze cu Morris. Dăm muzica tare, tare, tare și ascultăm așadar o piesă cu nume foarte, foarte simplu, foarte ușor de reținut și o să vedeți, e de vară așa, un refren ușor de reținut, e de bine. Da, cea mai nouă piesă Morris, premieră la Summer Kiss Kiss in the Mix live în Costinești. DJ Ang și Olix împreună cu voi, avem piesa asta, după care pauză, după care ne întoarcem. Luăm și dedichisurile celor de aici de pe plajă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Summer. Hey, yeah, straight from the slums of Latino, Maurice next to Cortez. For all the sexy ladies in the house tonight, this is number one in your playlist. Let's go! The flame is, girl, you and me, we can be the greatest. It's the way you be doing that samba, making me wanna say ay caramba. We mixing it Latin style, our blood is getting wild. You got that sexy vibe that's blowing me up like it's dynamite. So tell me where you wanna fly tonight. Feel me, 'cause I'm by your life. And that ooh la la, that makes me wanna taste that boca. Ooh la la, so we can live la vida loca. Oh, FM. Ulala, noului single și el ne cântă aici frumos așa la mandolină. Sună foarte bine, domnul Moris, bravo pentru piesa. Mersi frumos, mersi frumos, doamne ajută, doamne. Și dacă tot ziceam că sună bine piesa, trebuie să ne spui cu cine ai produs-o. Nu știu cât o să-mi iasă să spun Rapinan Production. Foarte tare. Nu știu, m-am înțeles foarte bine cu Relu. Am stat de vorbă 10 minute ca să spun așa ce piesă vreau să fie, cum să fie. Și uite că ai și piesă. Acum dacă o fi bine, publicul și voi o să decideți treaba asta. Dacă o fi bine, o fi bine ca să nu fie rău, nu? Ca să nu fie rău, așa. Să fie bine ca să nu fie rău. Ok, Baltă Maximă, te întrebăm unde ai următorul concert sau următoarele, câte știi pe din afară? Următorul concert este peste 5 ore. O să fie în București la Turabo, e lansarea oficială a single-ului Ulala Moris. Foarte tare. Acolo va fi prezent și Cortez, mă rog. Domnul cel, cu voce. Exact. Cu cealaltă voce. Cu cealaltă voce, după care vor fi și ceva pe afară, 2-3 cântări, după care venim, sunt premiile pe 6 august la Romanian Top Hits. Bun. Și după aia, nu știu, lista continuă. Nena impresarul știe mai bine lista mea. Se anunță o vară fierbinte, o vară lungă, cu multe evenimente, multe concerte și desigur Summer Kiss. Ne mai vedem și pe aici, pe salutul de vară. Le ai pe toate scrise pe site-ul tău, pe Facebook. Deci Moris, www.moris.ro cu 2 de r, www.morisofficial.com, că pentru afară să fie bine, să vadă și lumea ce se întâmplă. Corect. Că multă lume zice, bă, ok, am înțeles, e mișto limba română, dar nu prea înțelegem pozele, că ne plac cel mai mult. Zic, bine, atunci o să face și cu textul în engleză să fie bine. Ok, succes, Baltă Maximă cu noua piesă. Mersi frumos și vouă, emisiuni cât mai fresh, cât mai cool și cât mai topless. Și cât, unde sunt? Să stai că nu ești în 5 minute, le vezi pe toate. Adică top și les, am. Te-am bubat, ceau, Baltă. Ceau, mersi frumos. Pe Messenger ni se scrie Heidi Bre, adică facem pauză în acest moment. Asta este codul surse pentru pauză, Heidi Bre. Codul morse din partea DJ-ilor de la Butoane de la București, Heidi Bre. Pauză scurtă, ne întoarcem în câteva minute înapoi pe plajă, înapoi la Mix DJ and Showlix. Împreună cu voi până la 18. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's getting hot. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. 8 săptămâni în Beach Bar, atâta stăm aici la mare. Mă uitam la o acapelă pe care trebuia să o pun, dar n-a intrat, așa că n-a intrat. Stai așa, stai așa, acapelă, atenție. Bă, stați-i capelul. 8 săptămâni. De la capă, da? 2, 3 și... 8 săptămâni în Beach Bar. Oleg și DJ Ang împreună cu voi, artiști, premiere, lansări, invitați, dedicații, concursuri, premii, o plajă plină, apă numai bună de făcut, baie, caldă, limpede, pe bune, fără alge, fără nimic, este chiar foarte, foarte curată. Culmea, la Costinești este apă foarte, foarte curată față de alte stațiuni, nu vrem să dăm nume acum. Este vineri, foarte multă lume este deja la mare, DJ Ang și Oleg sunt împreună cu voi până la 18 în direct în acest moment în toată rețeaua Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Summer Kiss. Începem această parte de emisiune cu Alessia, Find Me Ale Ale și mai avem încă una. Enrique și Ludacris, Tonight I'm Loving You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Maybe you can get it up. I can see.

Loving You Summer, Kiss Kiss in a Mix, live de la Mare, live de la Costinești. Sunt cel puțin 50 de grade în spatele studioului, în spatele Beach Bar-ului, unde facem poze cu artiștii. O să le punem în curând și pe Facebook, o să le vedeți acolo și desigur și pe site-ul kissfm.ro. Ni s-a alăturat deja Ruxandra Barcu, ea o să ne întâlnim imediat după ora 17. Momentan facem o pauză scurtă. Salutăm și pe Morris, care probabil ne aude din apă în acest moment. Da, ne aude așa. S-a dus să testeze apa. Zic, da, sigur, testăm apa. Ok, pauză scurtă și intrăm în a doua oră de mix de astăzi, în câteva clipe, de aici la Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. There's only one summer station. Kiss FM. Kiss FM. Is that, you know? I'm so addicted. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Chiar și vara. Kiss FM. Sunt șlapi la Blatane, la Mare, la Costinești, live aici în toată țara. Ne auzim în toate orașele, toate rețeaua Kiss FM și pe kissfm.ro/live. Începem chiar acum încă o oră de mix live de aici de pe plaja din Costinești. DJ Young și Olix, așadar cu voi Don Omar și Lucian și o dansa cu dură, unul din hiturile acestei veri. O să ne întâlnim și cu noul single Pitbulls împreună cu Neo, Afrojack și Near. Give Me Everything se numește. Și cea mai nouă piesă Aisa, Sweet Embrace. După care o să vorbim cu Ruxandra Bar, cea de-a doua artistă invitată astăzi în Beach Bar-ul Kiss FM. O să ascultăm și Feelings on Fire, nou single Accent, pe care ea este vocea, și piesa ei solo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Summer, Kiss Costinești. Ahoy! Ahoy!

Summer, Kiss Costinești, cea mai nouă piesă Isa, Sweet Brains, avem dedicații foarte, foarte multe. Hai să ne ocupăm de ele, de la Alex pentru șeful său, mulțumesc pentru că mai stau o zi la mare. Pentru Cașca din Lugoș, Tabu, Raul, Turuș, Diana, Beatrice, Gras, Marco și Mișu, Felix și fratele lui, frate s-o scrie aici, Coma, Grega, Distracție cu litere mari. De la Irina și Alex pentru părinți, vă așteptăm la mare, vă pup. Pentru Dan Carate din partea brunetei lui, te iubesc și mi-e dor de tine. Aoleu, stai așa, e unul scris de mână. Bine, scris cu scris de mână, da? Salut, salut, mă cheamă Iulian și sunt din Cluj. Aș vrea și eu ca toate fetele să apeleze la mine! La mine! De la Bogdan pentru Lavi de la Bocșa cu mesajul: nu mai da raportul la prieten și distrează-te. Prieten, adică dai seama, omul e acasă și o sună aici la mare. Auzi, ce faci, cu cine ești, te combini? Continuarea dedicației cu toate fetele să apeleze la mine are și număr de telefon. Deci, da, bine, e cu zâmbilici, adică 07, de la Tony și Gabi din Câmpina, pentru Furtună, cea mai mare vijelie din București. Oh, beton. Și de la Bogdan pentru comandantul taberei de la Corsa, Anca, cu mesajul: nu mai fi așa rea. Live de la mare, live din Beach Barul Kiss FM, de pe plajă, unde este foarte, foarte lume, multă lume, unde este o vreme superbă, unde Morris stă pe șezlongul VIP Kiss FM de aici. Dar nu știu de ce stă mai eu la soare. Nu se dezminte de locul lui. E decojit de 5 ori, deci nu-i mai trebuie. E ajuns destul de bronz. Am Into You, cea mai nouă piesă Jennifer Lopez, după care ne întâlnim cu Ruxandra Bar, chiar aici live în Beach Barul Kiss FM. DJ Anc și Olix împreună cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, Summer Kiss. Live din Constinești, ahoi! Kiss Kiss Kiss Mix, o piesă nouă, fresh, lansată în premieră înainte de a începe vara la București, studioul central. Ruxandra Barr, ea este pe de altă parte vocea din noul single Accent, Feelings on Fire. O avem aici live în fața Beach Barului Kiss FM. Bună, Ruxandra! Bună, bună! Sau Ruxi, cum să spunem? Ruxandra, mai bine. Mai bine Ruxandra, da? Ok, dar trebuie să găsim nume de vară, nu? Dacă tot e cu bar... Da, am zis că vara ar trebui să te numești Ruxandra Beach Bar. Da, sună cam dubios așa, da? Parcă dubios, nu, era o glumă. Dacă vreți, băi. Ok, hai să ne spui, ce faci tu? De unde vii? Cum ești cu piesele astea? Că ai două piese acum. Da, am două piese, sunt foarte fericită că am reușit să fiu cu două piese pe radio în același timp. Adică pe de-o parte ai Step Up, prima ta piesă solo, făcută de Adi, da. Da, de la Accent, Adi, da. Sână. Și în același timp, ce se aude deja în fundal, vocea din nou single Accent, Feelings on Fire. Cum te descurci cu două piese? Păi, momentan, nu știu, simt un pic așa că mă simt luat un pic pe sus, dar știu că mă voi acomoda încet, încet. Foarte bine, după ce încep să prindă, o să dai seama că ai două piese pe radio, este, da, exact, foarte tare. Okay, rar se întâmplă treaba asta cu două piese la mare. La radio, și apropo de mare, vreau să te întreb cum e la mare. Cum îți place la noi la mare? Îmi place foarte mult. Chiar mă uitam aici pe plajă la Costinești. Îmi place foarte mult apa, e foarte curată. Chiar vine să rămân aici. Da, toată lumea rămâne surprinsă. Poți să-i urmezi exemplul lui Morris, care încă se află pe șezlong și să rămâi la plajă după ce terminăm cu directul. Da, e o idee bună. Am văzut clipul piesei pe care am auzit, o Step Up, sună, arată foarte, foarte bine. E făcut de? Mersi frumos, de Florin Botea. Da, e un maestru în imagine, chiar arată foarte, foarte bine. Un videoclip foarte sexy, foarte mișto. Intrați pe YouTube și căutați Ruxandra Barr, videoclipul Step Up. Ok, și acum hai să ascultăm Feelings on Fire, că asta o știm foarte, foarte bine. Este un featuring Accent, featuring Ruxandra Barr. Da. Bun, o ascultăm, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Cause I'm dreaming of love and desire, and I'm living, I'm living like he's the Summer Kiss Kiss Remix live din Costinești. 17 și 28 de minute arată ceasul. Asta pentru toți cei care sunt pe plaje și n-au ceas, pentru că ni se întâmplă foarte des să vină lumea să ne întrebe cât e ceasul. Am avut cea mai nouă piesă Accent împreună cu Ruxandra Bar, Feelings on Fire. Ruxandra este invitată live aici în fața Beach Barului Kiss FM. Ne întoarcem cu tine și te întrebăm așa: cum se face că Step Up, piesa ta solo, are videoclip, iar asta cu Accent nu are? Păi va avea în curând. Vom filma săptămâna viitoare. Încă nu se știe exact ziua, dar... Toată gașca, băieții cu noua lor voce. Da. Ok, foarte tare. Înseamnă că vei avea și două videoclipuri în curând, da? Da, exact. Tare asta. Două piese înseamnă două videoclipuri, nu? Foarte tare, foarte tare. E bine că ești în clip cu băieții. Ok, hai să ne spui datele de contact pentru fani. Fanpage-ul, Facebook, Twitter, ce mai e? Site? Da, am Facebook, fanpage, pe Twitter la fel, mă pot găsi și am și un site. Adică încă nu l-am, este în lucru, îl voi avea în curând. Cam într-o săptămână, două, probabil va fi gata. Ruxandrabar.com. Bun, com, foarte tare, direct simplu, pe com, adică simplu și la obiect. Super tare, baftă maximă cu piesa solo, cu piesa băieților de la Mersi Accent. Mersi mult de tot. Și ne mai întâlnim cu siguranță la Summer Kiss, poate undeva pe finalul lunii august, să zicem. Sigur, eu vin, vă vizitez, nicio problemă. Când okay, și acum, lângă Morris, pe șezlong la plajă, Ruxandra Bar, găsiți poze cu ea și cu noi pe site-ul kissfm.ro imediat și pe Facebook-ul Kiss FM România. Continuăm mixul, noi avem încă două piese până în reclame sau încă două piese din această parte. Avem Amna, Tell Me Why, plus Lucky Man Project, Pumping se numește piesa, DJ Ang și Olic sunt împreună cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, pa, Ruxi, Ruxandra, te-am pupat, paftă. Vă pup și eu, mersi mult. Tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Just tell me why. Tell me why. Please tell me why. Care s-a pierdut, a găsit-o cineva aici la Beach Barul Kiss FM. Dacă... Da, dacă tot ne auzim în direct, hai să o spunem până la capăt, nu? Avem o fetiță pierdută, aici a fost găsită la Beach Barul Kiss FM. Puteți să o recuperați. Se numește Cristina și este aici, o să o ținem cu noi. Arătăm platanele, playerele, butoanele. Poate să face DJ-ță, nu? Da, facem DJ-ță, de ce nu? Ok, continuăm cu Lucky Me Project Pumpin, varianta Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night, baby. Keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Beach Bar, Olix și DJ Young împreună cu voi. Scurt, așa să le explicăm ascultătorilor de acasă ce s-au auzit mai devreme. Avem un sistem de făcut anunțuri doar pe plajă. Am uitat să-l decuplăm, așa că ați auzit și pe post în toată rețeaua Kiss FM. Anunțul cu fetița pierdută. Sunt foarte multe anunțuri de acest gen de dimineață până seara, plus obiecte, portofele, telefoane, ochelari găsite, care desigur se aduc la Beach Bar-ul Kiss FM. Iar atunci când suntem în direct în timpul emisiei de la 4 la 6, avem un sistem de vorbit numai pe plajă, care era cuplat. Era cuplat. Și în direct. Da. Tare asta. Bun, e timpul să facem o scurtă pauză, iar după pauză ne întâlnim cu tona de dedicații lăsate de către Kissoman aici la Beach Bar-ul Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Oh, 8 săptămâni, 8 săptămâni, 8 săptămâni în Beach Bar. O săptămâni Beach Bar live de la mare, live de la Costinești, Olive și DJ Young împreună cu voi și râsul voice-overiței noastre. Alice de la Chisia se auzea acolo în coacapela 10, ce 8, ce 10, ce vorbesc eu? 8 săptămâni în Beach Bar, doamne, doamne, doamne. Ai vrea tu 10, cred că vrei să stai mai mult de 8. Măcar am început să ne bronzăm, ăsta este un lucru bun. Hai să ne ocupăm de rechisurile lăsate de Chisemar aici la Beach Barul Kiss FM. Bravo Kiss FM, să te cei mai tari din partea lui Liviu și Claudiu pentru Lucia și Alina, distracție maximă la Costinești. Bravo Piatra Neamț. De la Claudiu pentru Puchi și Ștefi de la Piatra Neamț. Și acum, nu mai ai, mai e până la derichisul tablou. Din partea lui Laurențiu pentru Tenis, sunt Nicolau Mare și pentru toți cei care sunt din media și se află la mare acum la Costinești. Din partea băieților de la media și pentru Diana, Pepelea, când vrem și noi topless ăla. Când vedem și noi topless-ul ăla. Frumos. De la Ralu Coandă pentru cel mai bun soț, Tătic și Scorpion din Afganistan, Dan Coandă, Craiova, și pentru voi de la noi să o țineți tot așa. De la Bebe pentru cei mai buni prieteni Laurențiu și pentru toată gașca din Mediaș. Iată și derichisul tablou, a venit cineva cu o foaie mare dintr-o agendă. Special pentru Marian Petrache de la Sensei Ioniță Mihai și sportivii lui din Vâlcea, care nu mai pot de bine pe malul mării, și cu părere de rău pentru cei de acasă care acum stau în sala de sport și nu au venit la mare și nu fac antrenamente în zori pe plajă. Delicate din ciclu, să le facem în ciudă celor de acasă sau cum? Hai că mai am eu încă unul, ultimul pe ziua de astăzi, de la Denis Ciui. Ce scrieți? Ciui, da. Din Sunt Nicolau Mare pentru Laurențe din media și pentru Șitaru din Sunt Nicolau. Are un scris cu multe space-uri. E literă space, literă space. Mai avem două piese până în două piese din transmisia de astăzi. E varianta 2011 Love Rush UK Club Mix. Și ne întâlnim imediat și cu 9mm de la Emil Azare împreună cu domnul F. Charm. Live de la mare, live din Costinești, în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM. Vreme superbă, multe lume la plajă, oameni care stau până la 8, ceea ce o să facem și noi după ce terminăm emisia, să ne bronzăm. Cu burta la soare, de mâine așteptăm foarte, foarte multă lume aici la mare, la Costinești. În fiecare weekend este din ce în ce mai multă lume. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Yeah. here called 9mm, you know. This ain't Emil Lazaria and your boy F-Charm welcomes you to our world. DJ Young încheie 2 ore de transmisie live aici și astăzi, dar ne întâlnim mâine într-o altă formulă. Da, mâine o să fie colegul Dan Fințescu împreună cu mine aici în Beach Barul Kiss FM. O să-i avem și pe băieții de la Moving Elements invitați la plajă, în zona VIP a noastră. Asta pentru că mâine seară DJ Young in the mix va fi în Satu Mare, în celălalt capăt al țării, în Club Insomnia. Ne întâlnim acolo la o super petrecere. Și apropo de petreceri, partidul Kiss FM nu va fi în această seară în Club Alcatraz din Neptun. Clubul este închis din păcate astăzi. Dar mâine seară vom fi în Club Megalos din Mamaia. O să ne vedem acolo, tot de acolo o să și transmitem live începând cu miezul nopții. Mergem la plajă, stăm până pe la 8 aici. Încă este plaja plină, este ora perfectă pentru stat la soare. Îi mulțumim colegului Marian Boba, el a fost în regia de emisie astăzi, pe început de weekend. Și tot cu el rămâneți și după ora 18 până la 22 live pe Kiss. Un weekend bestial mai departe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.